Euro AGD. W sklepach RTV Euro AGD. Tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Jest 14, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Katarzyna Borowiecka, dzień dobry. A przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Szans na odnalezienie żywych nie ma. Po katastrofie w Waszyngtonie koniec akcji ratunkowej. Policjanci mają sądowy wniosek o doprowadzenie na przesłuchanie Zbigniewa Ziobry. Na grypę zapadają kolejne osoby. Eksperci przypominają o zasadach stosowanych w pandemii COVID-19. Amerykańskie służby kończą akcję ratunkową w Waszyngtonie. Docierają do kolejnych ofiar katastrofy lotniczej. Najnowsze dane mówią o ponad 30 odnalezionych ciałach. Wieczorem czasu lokalnego podchodzący do lądowania samolot pasażerski zderzył się z wojskowym śmigłowcem. Maszyny runęły do rzeki. Poszukiwania dotyczą 67 osób. 64 leciały samolotem pasażerskim z miasta Wichita w stanie Kansas. Maszyna miała lądować około 21 czasu lokalnego na lotnisku Ronalda Reagana. W akcji bierze udział ponad 300 osób z różnych służb. Nurkowie prowadzą poszukiwania w wodzie, której temperatura w rzece Potomac oscyluje wokół zera. Amerykańskie media publikują też nagrania z wieży kontroli lotów waszyngtońskiego lotniska tuż po katastrofie. To było prawdopodobnie na środku rzeki. Widziałam kulę ognia, nie widziałam nic więcej po tym, jak wpadli do rzeki. Zderzyły się samolot z helikopterem około 800 metrów od drogi podejścia numer 33. Tuż po katastrofie lotnisko Ronalda Reagana zostało zamknięte. Wstępnie jego ponowne otwarcie zaplanowano na 17 czasu w Polsce. Karol Darmoros, Polskie Radio. Policjanci mają już sądowy wniosek o doprowadzenie na przesłuchanie Zbigniewa Ziobry. Chodzi o złożenie zeznań przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Teoretycznie do zatrzymania polityka PiSu może dojść w każdej chwili. Zarzut pięciokrotnego usiłowania zabójstwa usłyszał nożownik z Olkusza. Prokuratura śle do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla 23-latka, informuje szef prokuratury w Olkuszu Piotr Piekarski. Główna przesłanka dotyczy tego, że podejrzany może w przyszłości popełnić podobne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu. Mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym sąd rozpozna ten wniosek. Mężczyzna we wtorek ranił w centrum handlowym. 4 osoby dzień wcześniej zaatakował 60-letniego przechodnia. 250 tysięcy podpisów zebrał Komitet Wyborczy Sławomira Mentzena i przekazał je Państwowej Komisji Wyborczej. Do rejestracji kandydata na prezydenta wymagane jest 100 tysięcy. Szef sztabu wyborczego polityka Konfederacji Bartosz Bochańczak zapowiada, że Sławomir Mentzen przechodzi do kolejnego etapu kampanii spotkań z wyborcami. Ten formalny etap już dzisiaj zamykamy. Skupiamy się na dalszych spotkaniach, takich prawdziwych spotkaniach w całej Polsce. Nie są to spotkania, na które zwozimy ludzi autobusami. Podróży po Polsce jest popierany przez PiS Karol Nawrocki. W Hrubieszowie zapowiadał, że będzie patronem nowoczesnych inwestycji technologicznych. Nie możemy przespać momentu zmiany technologicznej na świecie w XXI wieku. Jako przyszły prezydent Rzeczpospolitej Polskiej będę patronem takich inwestycji jak zlikwidowana inwestycja Intela na Dolnym Śląsku. Wybory prezydenckie 18 maja. Do 50 tysięcy zachorowań na grypę tygodniowo notują lekarze. Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Marek Waszczewski tłumaczy, że powodem fali zachorowań jest zmienna pogoda. Przypomina zasady stosowane podczas pandemii koronawirusa. Staramy się unikać dużych skupisk ludzi, jeżeli nie musimy. Pozostańmy w domu, jeżeli się źle czujemy. Jeżeli mamy kaszel, kichamy, dobrze jest zrobić to w zgięcie łokcia, a nie w rękę, bo ta grypa i inne też zakażenia przenoszą się drogą kropelkową i też poprzez zanieczyszczone powierzchnie. Więc tutaj jest drugi oczywiście apel, żeby myć ręce. Zdaniem Marka Waszczewskiego warto rozważyć zasłanianie ust i nosa maseczką. Izrael do odwołania opóźnił zwolnienie z więzień Palestyńczyków, którzy mieli być częścią dzisiejszej wymiany z Hamasem. Autobusy z tymi, którzy już wyszli z aresztów, wracają do placówki na okupowanym zachodnim brzegu. Informują o tym izraelskie media, nie podając powodów decyzji władz. Hamas uwolnił wcześniej 8 zakładników przetrzymywanych w strefie Gazy. Rano Palestyńczycy uwolnili żołnierkę Agam Berger. Czerwony Krzyż odebrał ją z obozu dla uchodźców w mieście Jabalia na północy strefy Gazy. Jest już w Izraelu i przechodzi badania medyczne. W Khan Yunis na południu strefy Gazy panował prawdziwy chaos. To tam Czerwony Krzyż odbierał dwoje izraelskich obywateli oraz 5 Tajów. Na dużym placu zgromadziło się tysiące Palestyńczyków. Mieli ze sobą flagi Hamasu oraz islamskiego dżihadu. Zakładnicy zostali przetransportowani na przejście graniczne na południu enklawy, gdzie przejęły ich siły izraelskie. W zamian Izrael ma dziś wypuścić z więzień 110 Palestyńczyków, w tym 30 dzieci. Jan Olęcki, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej słońca w centrum i na południu, pochmurno na Pomorzu Zachodnim, tam przelotnie popada deszcz. Od 6 stopni w Suwałkach do 13 w Rzeszowie i Krakowie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. Zapraszamy do 15. Elżbieta Malinowska, Kasia Wojtasik i Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. The Smiths na początek, a potem będę miała dla Państwa płytę tygodnia. Osiem minut po 14:00, The Smiths, Hand in Glove. To utwór, który rozpoczął drugą godzinę naszego spotkania w audycji Tu Myśliwiecka 357 w Trójce, a teraz wczesno-popołudniowa, tak sobie ją nazywamy, płyta tygodnia. The Weather Station, kanadyjska grupa. W albumie Humanhood poznaliśmy już trzy utwory. Ten album mamy dla Państwa. Proszę napisać myśliwiecka@polskieradio.pl. Proszę pamiętać, żeby w mailu zawrzeć także swój adres korespondencyjny, a dzisiaj słuchamy utworu pod tytułem Neon Signs. I've gotten used to feeling like I'm crazy or just lazy. Why can't I get off this floor, think straight anymore? Out on the street, my walk. passion heat. Nobody meets my eyes except who decides it. Luxury descends. Every neon sign, every flashing light tries to fool you, get you on their side. Everybody swears. Neon Signs, płyty Humanhood formacji The Weather Station, to nasza wczesno-popołudniowa płyta tygodnia. Mam wrażenie, że w czasach streamingu to jest jeszcze większa przyjemność mieć muzykę na fizycznym nośniku, a dzisiaj ta przyjemność spotyka panią Magdalenę z Działdowa i pana Andrzeja z Rudy Śląskiej. Do państwa prześlemy egzemplarze płyty The Weather Station Humanhood. A teraz jeszcze jedna. Nie tyle niespodzianka, co bardzo przyjemna sytuacja. Mamy dla państwa zaproszenia. Sponsorem nagród w konkursie jest The Walt Disney Company Polska. Nie jest to niespodzianka, bo od poniedziałku mamy dla Państwa informacje o konkursie gitarowym w audycji Piotra Meca Lista Osobista, a właściwie od piątku nawet już. No i od wtorku mamy dla Państwa zaproszenia na pokaz filmu Kompletnie Nieznany. Podwójne zaproszenia w całej Polsce. W całej Polsce na taki pokaz, który Państwo wybiorą, a w Warszawie na pokaz specjalny, trójkowy, ze wstępem Piotra Meca, który odbędzie się 7 lutego. I żeby zdobyć zaproszenia na pokazy filmu Kompletnie Nieznany, należy dokończyć zdanie i to zdanie zupełnie inaczej teraz brzmi po tym, jak o swojej relacji z gitarą opowiadał Pablo Pavo, bo zdanie do rozwinięcia brzmi: gdybym miała gitarę, to... Zadanie być może skomplikowane, ale z kreatywnością należy do niego podejść, bo takiego twista, takiego pomysłu potrzebujemy i oczekujemy od Państwa. Gdybym miała gitarę, to i mogą Państwo słać SMS-y na numer 71335, 71335, koszt wysłania wiadomości to złotówka i 23 grosze do wygrania podwójne bilety na film Kompletnie Nieznany. I teraz jeszcze ważna informacja. W treści wiadomości muszą się znaleźć 3 informacje. Po pierwsze, rozwinięcie zdania, gdybym miała gitarę, to jest element konkursowy. Drugi element, który musi się tam znaleźć, to Państwa adres mailowy, bo mailowo ze zwycięzcami będziemy się kontaktować. A trzeci element to, czy chcą Państwo zdobyć bilety na pokaz warszawski 7 lutego, czy na pokazy w całej Polsce. Wtedy proszę napisać albo Warszawa, albo miasto, w którym Państwo chcą ten film zobaczyć. Do 14.45 jeszcze czekamy na Państwa propozycje. 71335, Gdybym miała gitarę, to. Szczegóły i regulamin konkursu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej, a to z filmu Kompletnie Nieznany nie Timothy Chalamet jako Bob Dylan, ale Monica Barbaro jako Joan Baez. Show me the whiskey stay on the floor. Show me the drunkard as he stumbles out the door. And I'll show you a young man with so many reasons why, that there but for fortune go you or I. Show me the country where the bombs had to fall. Show me the ruins of the buildings once so tall. And I'll show you a young land with so many reasons why, that there but for fortune go you and I, you and I. Nominowana do Oscara Monica Barbaro jako Joan Baez w piosence There But For Fortune z filmu Kompletnie Nieznane. 18 minut po 14 to nowa piosenka Vito Bambino. To i tak za chwilę pęknie, już od dawna śród. I chyba nawet mi na rękę z tym, bo wszyscy zakręceni pięknie, lecz gdy zapada zmrok, odwracają się napięcie. Ostatnio mnie smutek odnalazł, smutek odnalazł, a ja stałem tam jak łupek zamiast, łupek zamiast. Po prostu uciec, bo w takim razie mam to. Dawaj, udawaj, że jest super,

Do apteki? A co się dzieje? Łapią mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med, twój lek na łupież. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm. Jak zima, to postanowienia noworoczne. Jak postanowienia, to Allegro Your Season. Odkryj szeroki wybór bieżni w super cenach, idealnych do ćwiczeń w domu i zadbaj o swoją formę. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu Myśliwiecka 357, trójka, 29 minut pozostało do 15. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Jedną z naszych ulubionych aktywności narodowych jest coś, co żartobliwie nazywam błędologią stosowaną. Z czujnością wychwytujemy moment, gdy ktoś powie lub napisze wziąć, poszłem albo niepoprawnie użyje słowa bynajmniej. Oczywiście w dbaniu o poprawność językową nie ma niczego złego, pod warunkiem, że nie przysłania nam ono całości obrazu i powoduje, że zapominamy o tym, że język się zmienia. I to, co dziś jest błędem, za jakiś czas może stać się formą niebudzącą wątpliwości. Żeby to Państwu udowodnić, zajrzałem do starszych poradników językowych. I tak na przykład nasi XIX-wieczni przodkowie za błąd uznawali wyrażenie od czasu do czasu, które było dla nich zbędnym zapożyczeniem z języka niemieckiego. Zamiast tego należało używać formy kiedy niekiedy, uwaga, pisanej łącznie. Przyznam, że bardzo mi się to podoba. Podobny opór budził czasownik przydzielić, na przykład przydzielić komuś coś. Uznawano go za nielogiczny, ponieważ cząstka przy oznacza zbliżenie, a czasownik dzielić rozłączenie. Wewnętrzna sprzeczność. Jak widać, nasi przodkowie znali się na rzeczy, ale nie nazwaliby się rzeczoznawcami, ponieważ i to słowo bardzo im się nie podobało. Lepszymi określeniami były znawca lub świadomca. Wszystkie te językowe koszmarki zapewne powodowały u niektórych ból brzucha, ale cierpiący na tę przypadłość na pewno nie powiedzieliby o tym w taki sposób. Powodować w tym znaczeniu uznawano za błąd i dopuszczano wyłącznie rozumienie prowadzić lub kierować. To właśnie oznaczało powodować. Co jeszcze zdaniem naszych przodków należało usunąć z języka? Na przykład słowo życiorys, które można zastąpić żywotem lub po prostu życiem. Frazeologizm patrzeć na coś przez palce, bo to znów kalka z niemieckiego, a po polsku mówi się patrzeć na coś przez szpary. Ale nie tylko niemczyzny unikano w XIX wieku. Na zapomnienie miało zostać skazane także słowo naiwność, które pochodzi z francuskiego. Po polsku należało mówić prostota lub głupota, bo po co się bawić w subtelności. Jak więc Państwo widzą, naiwnością wykazali się ci nasi przodkowie, bo dziś wszystkie te słowa i wyrażenia mają się w polszczyźnie bardzo dobrze. Nie zapominajmy więc o tym, że w języku to nigdy nic nie wiadomo. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Postaramy się nie zapominać. Dla wszystkich kochających polszczyznę przysłowie Mateusza Adamczyka od poniedziałku do czwartku o 14.30, ale także dłuższe rozmowy o języku w naszych podcastach na stronie podcastowej Polskiego Radia, w aplikacji Trójki, no i w serwisach streamingowych. Bardzo serdecznie polecam. Dawid Podsiadło teraz, Pastempomat. Taki tytuł nosi ten utwór. Ciekawe. Co na to językoznawcy? Patrzony białe stopy światła, późną nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni rejs. Mijam ostatni promień słońca, wiesz, że tak bardzo lubię dzień, gdy ciebie widzę. zniknę, odnajdę swój pas, tempomat bieg. Proszę dowiedz się, czemu jest mi tu też tak źle. Krzywdzisz mnie już mniej, nocą łatwiej mi to przyznać. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Paper Planes i MIA, a wcześniej Dawid Podsiadło i Pastempomat. 20 minut pozostało do 15. Jeszcze mają Państwo kilka minut na to, żeby ewentualnie zgłosić się po zaproszenia podwójne na film kompletnie nieznany. Przypomnę, że pod numerem 71335 czekamy na Państwa SMS-y z rozwinięciem zdania. Przyznam, że figlarne to zadanie dzisiaj dla Państwa wymyśliłam. Gdybym miał gitarę, to... i takie zdanie kreatywnie trzeba rozwinąć, żeby zdobyć podwójne zaproszenia na film kompletnie nieznany do Warszawy na 7 lutego na specjalny trójkowy pokaz albo w całej Polsce, tam gdzie Państwu najbliżej. W treści SMS-a oprócz rozwinięcia zdania, gdybym miała gitarę, to należy wpisać również swój adres mailowy i miejsce, w którym Państwo chcieliby ten film obejrzeć. Warszawę albo inne miasto. Jeszcze 5 minut Państwo mają na wykonanie tego zadania, a my tymczasem witamy w świecie cyfrowej rozrywki. W tym tygodniu sporo się wydarzyło. Za nami zamknięte pokazy specjalne, długo wyczekiwanej i mocno krytykowanej gry. Chodzi o najnowszą odsłonę cyklu, który zadebiutował w 2007 roku i doczekał się nawet filmu z Michaelem Fassbenderem w roli głównej. Filmu, dodam, nie najlepszego. Radek Nałęcz zagrał już w Assassin's Creed Shadows i podzieli się wrażeniami. Samograj. Najważniejsze wydarzenie z mojego punktu widzenia to możliwość zagrania w Assassin's Creed Shadows. Gra ukaże się dopiero 20 marca, ale jako trójka zostaliśmy zaproszeni do przetestowania tytułu przed premierą. Arigato! 16-wieczna feudalna Japonia, w której toczy się akcja najnowszej części serii, urzeka kolorami, krajobrazami i architekturą. Twórcy dodali także system dnia i nocy, zmieniającą się pogodę oraz różne pory roku. Różnorodność terenu oraz mapa zachęcają do zwiedzania. A few moments later. Dobrze sprawdza się także opcja zmiany postaci w trakcie gry. W nowym Assassinie historię będziemy obserwować z dwóch różnych perspektyw. Kobiecej oraz męskiej. W prologu poznajemy Naoe oraz Yasuke. Ta pierwsza postać to zwinna niczym kot ninja, a ten drugi to potężny niczym czołg samuraj. Wybór postaci warunkuje styl gry. Naoe potrafi się skradać, wspinać i atakować z ukrycia. Yasuke z racji gabarytów jest wolniejszy, mniej mobilny, ale za to może przyjąć więcej ciosów, a jego ataki są mocniejsze. Ready. Fight. Kolejna zaleta szykowanej produkcji to możliwość dokonywania wyborów. W ogrywanym fragmencie gry mogłem rozwiązywać zadania na kilka sposobów. Od zastosowania środków pokojowych po argumenty siłowe. Ciekawie zapowiada się też system budowy własnej bazy, ale ten został jedynie zaprezentowany w formie krótkiej animacji. Całość wygląda obiecująco i tylko zaostrzyła mój apetyt. I to jest dobra informacja. Assassin's Creed Shadows zmaga się z wieloma problemami, a produkcja nie jest usłana różami. Deweloperzy już kilkakrotnie przesuwali premierę, a także muszą mierzyć się z falą krytyki części graczy, którym nie podoba się m.in. wprowadzenie czarnoskórego samuraja. Część osób krytykuje też gameplaye za system walki czy animacje. W ogrywanym przeze mnie fragmencie wspomniane elementy może nie wprowadzały rewolucji, ale też nie czułem dyskomfortu. Walka pozwala stosować ciosy lżejsze i mocniejsze, uniki, bloki, czyli taki standard w tego typu grach. Na normalnym poziomie trudności przeciwnicy są gąbkami, czyli przyjmują sporą liczbę ciosów, co stanowi wyzwanie, ale może też irytować. Animacje, zwłaszcza Naoe, są dopieszczone. Ciekawie wyglądają także czarno-biało-czerwone ciosy specjalne. Mało czytelny jest z kolei interfejs z kartą postaci. Szczerze mówiąc, nie do końca byłem pewien, co mam na wyposażeniu, która rzecz ma lepsze statystyki i tak dalej, i tak dalej. Poza tym było to aż lub tylko 4 godziny gry, więc na końcową ocenę wolę poczekać do premiery. Przypominam, że Samograj to także podcasty. Kilkudziesięciominutowe wywiady z twórcami gier dostępne są na platformie podcasty.polskieradio.pl oraz na platformach streamingowych. Ostatnio trójkowe studio odwiedził Adam Skorupa, kompozytor oraz artysta zamigowej demosceny. Najważniejszą rzeczą było to, że to był projekt, w którym generalnie były potrzebne utwory z jakimiś tematami, liniami melodycznymi. To było istotne. Ja wcześniej pracowałem przy grach, w których muzyka zawsze pełniła rolę drugoplanową i miała tworzyć dynamikę, jakąś ogólnie klimat gry, ale nikt się głębiej nie zastanawiał, że tam ma grać jakaś melodia. A tutaj to był jeden z pierwszych projektów, w których tworzyłem emocje, kreowałem emocje. Jakby czułem się szczęśliwy, że akurat trafiło na Wiedźmina, bo książkę uwielbiałem i stwierdziłem, to jest fajna rzecz. Jakby spełnia się fajna sposobność, że nagle taki Skorupa, który nie ma wykształcenia muzycznego, będzie